11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Uden gaat de asielzoekers die vanmiddag bij het Van der Valk Hotel daar aankwamen toch opvangen, meldt Omroep Brabant. Vanmiddag schorste de rechter het plan om het hotel in te zetten als noodopvang, naar klachten van omwonenden. Maar de eerste 98 asielzoekers waren toen al bij het hotel. Nu de vergunning tijdelijk is geschorst, mag er niemand worden opgevangen, maar de gemeente zegt dat ze de mensen niet gaat wegsturen. Vrijdag wordt de zaak opnieuw behandeld en tot die tijd mogen de asielzoekers in het hotel in Uden blijven. In de zaak rond de martelcontainers in Bouwse Plantage zijn 8 mannen veroordeeld tot celstraffen. 3 jaar geleden vond de politie zeecontainers die waren omgebouwd tot gevangeniscellen. 1 daarvan was omgebouwd tot martelkamer, compleet met tandartsstoel en werktuigen om mensen te martelen. Volgens het gerechtshof waren de containers bijna klaar voor gebruik en werd er ook actief gezocht naar slachtoffers. Alle mannen zijn veroordeeld voor deelname aan een criminele organisatie en moeten 1 tot 7 jaar de cel in. Bij de zoekactie naar een vermiste man uit Groningen is een lichaam gevonden in een kanaal. Of het om de vermiste man van 25 gaat is nog niet duidelijk. Hij verdween vrijdagnacht spoorloos na een bedrijfsfeest in de stad. Sindsdien wordt er met man en macht naar hem gezocht. Het Israëlische leger wordt beschuldigd van het standrechtelijk executeren van zeker 11 Palestijnse mannen. Dat zou gisteren zijn gebeurd bij een inval in Gaza-stad. Volgens de berichten werden de mannen gescheiden van hun vrouwen en kinderen en vervolgens doodgeschoten. Ze zouden ongewapend zijn geweest. De VN heeft Israël om opheldering gevraagd. Israël heeft nog niet gereageerd. Oud-bisschop van Roermond, Harry Smeets, is overleden. Dat meldt het bisdom Roermond. Smeets werd gezien als een verbinder binnen de katholieke kerk die dicht bij de mensen stond. Hij was bisschop van 2018 totdat hij door ziekte niet verder kon in 2021. Harry Smeets is 63 jaar geworden. Op het NOC-NSF Sportgala in Utrecht zijn de prijzen voor sportman en sportvrouw van het jaar uitgereikt. En die gaan dit jaar naar Mathieu van der Poel en Femke Bol. Van der Poel won met van Formule 1-racer Max Verstappen en van baanwielrenner Harry Lavrijzen. En Femke Bol kreeg de voorkeur boven marathonrenner Sivan Hassan en roeister Caroline Florijn. Voor Van der Poel was het de 2e keer dat hij de verkiezing won. Voor Bol was het de 1e keer dat ze een Jaap Eden-trofee in ontvangst mocht nemen. Het weer. Vanavond en vannacht gaat het regenen. De temperatuur daalt nauwelijks. Morgen is er opnieuw veel regen. En verder waait er een harde tot krachtige zuidwestenwind. Bij zee vaak stormachtig. Het wordt morgen een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Op zoek naar het perfecte kerstcadeau? Het nieuwe boek Mindfuck Challenges staat vol met illusies en uitdagingen waar je maandenlang plezier van hebt. Bestel hem nu via mindfuck.nl. Wat krijgt jouw klussen voor kerst? Hubo pakt uit met een accuboormachine van PowerPlus met 2 lithium-accu's en 134 accessoires. Nu voor maar €59. Maak er een vrolijk klusfeest van. Hubo helpt. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Zorgkiezer helpt je met kiezen en besparen op je zorgverzekering. En of je nu nog gezonder het nieuwe jaar in wilt, of juist extra visio nodig hebt, Zorgkiezer helpt jou kiezen voor een zorgverzekering die het beste bij jou past. En daarmee bespaar je honderden euro's per jaar. Kies voor zorgkiezer.nl. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg, van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Kerst vier je samen met Weekamp. Open de app en shop de leukste cadeaus voor onder de boom. Zoals luxe geuren van Hugo Boss en Calvin Klein met korting tot 50%. En bestel je voor zaterdag, dan heb je het voor kerst in huis. Dat is het mooie van de feestdagen bij Weekamp. Thomas Schutte en Stan Douglas. Twee grootheden van de hedendaagse kunst. Nu in het Pontmuseum in Tilburg. Tickets via de pont.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Graaiflatie is dus het woord van het jaar geworden. Graaiflatie. Zelden zo'n lelijk woord gehoord. En weet u nog wat 20 jaar geleden het eerste woord van het jaar was? Gamen. Ja, u hoort het goed. Gamen. Het idee zegt dat dat ooit het woord van het jaar was. Hoewel het voor mijn zoon van 16 nog altijd het woord van de dag is. Goedenavond, welkom bij het Oog. Het was een belangrijke dag voor Suriname. Eindelijk kreeg Desi Bouterse 20 jaar cel opgelegd voor de decembermoorden uit 1982, zonder mogelijkheid van beroep. Het enige dat hem nog rest om de cel te ontlopen is een verzoek om gratie bij de huidige president Santokki. Hoe kansrijk zo'n verzoek is, bespreek ik straks met Gerard Spong. Het is een wereldberoemd werk van de gebroeders van Eyck, het Lam Gods. 600 jaar geleden werd het altaarstuk geschilderd. Inmiddels wordt er al 10 jaar gewerkt aan de restauratie. En nu eisen twee van Eyck-kenners dat die restauratie onmiddellijk wordt gestaakt, omdat dat iconische drieluik er onherstelbaar door zou beschadigen. Wat is er aan de hand? En dan de overgang. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen met overgangsklachten 2 keer zo vaak kans hebben op een burn-out. En daar is iets aan te doen, betoogt publicist Suzanne Reetans. Ik vraag haar straks wat dan precies. Maar eerst het nieuws van vandaag. Hier is de Radio Nieuwsdienst met een ingelaste uitzending. In Suriname zijn mensen die gisteren werden gevangen genomen geëxecuteerd. Landgenoten, vannacht hebben wij een poging tot een machtsovername vroegtijdig kunnen veredelen. Wat ik zag waren eigenlijk stuk geslagen lichamen. Woensdag 20 december. En als hij schuldig bevonden, dan moet hij net als die gewone mensen ook zijn straf ondergaan. Want meneer Bouterse is niet groter dan de rechtsstaat Suriname. Hij zal door de knieën gaan. Oud-president van Suriname Desi Bouterse is in hoger beroep veroordeeld tot 20 jaar cel. Die uitspraak heeft lang op zich laten wachten. We zijn echt opgelucht dat er na 41 jaar eindelijk een eindvonnis gekomen is. Na 41 jaar een straf. Dat is een lange tijd, vonden ook de rechters. En om daar zoveel jaar levenslang op te leggen, vond men niet op zijn plaats. Maar, gaf men aan, uiteindelijk moet je wel de maximale straf opleggen. Dat is 20 jaar. Bouterse zelf was niet in de rechtszaal. Als je een vent bent en je hebt zo'n grote waffel gehad al die tijd, ja, dan moet je ook de guts hebben, de moed hebben om wanneer een uur u heeft geslagen, om dan aanwezig te zijn en die rechters recht in het gezicht aan te kijken. En dat heeft hij niet kunnen opbrengen en dat vind ik een zwakte bot. Nabestaanden zijn blij, maar aanhangers van Bouterse niet. Een zwarte bladzijde voor de rechtsstaat Suriname. Ze blijven achter hem staan. Bouterse blijft de leider van Suriname. En niemand kan aan hem komen. Volgens advocaat Roethoff is het onvermijdelijk dat Bouterse de gevangenis ingaat. Dit vonnis zal in principe ten uitvoer moeten worden gelegd. Hij moet in principe zitten. Maar dat zou gevolgen hebben, denkt deze aanhanger. Dan komen de problemen pas. Na jaren is het er. Een Europees migratiepact. This is a great success for Europe. Demissionair staatssecretaris van Asiel en Migratie van den Burg is tevreden. Ja, ik ben buitengewoon blij. De migratieregels gaan pas over een paar jaar in, maar moeten volgens hem erg gaan helpen. Dus het zorgt voor minder instroom, het zorgt voor minder doorstroom, het zorgt voor minder overlast. Dus ik ben tevreden. Op het sportgala werden vanavond onder andere de sportman en de sportvrouw van het jaar bekendgemaakt. De atleten kwamen dit jaar allebei ten val. Afstand op de laatste meter! Oh, nee! Dit kan toch niet? Nee! Nee! Hoe is het toch mogelijk? Een vloek! Het gaat natuurlijk om Mathieu van der Poel, die ondanks die val alsnog wereldkampioen werd. Een schot in de roos in Glasgow. Ongelooflijk goed. Weer galoos gekoerst. Glasgow is van hem. Hij is wereldkampioen 2023. En sportvrouw van het jaar is niemand minder dan Femke Bol, die 2 gouden medailles won op het WK atletiek. Daar gaat Bol. Die gaat naar zilver. En ook in de buurt van Jamaica. Ja, wereldkampioen Nederland. Wat een gigantische sprint op die laatste 50 meter voor Femke Bol. Wauw, dit is echt sensationeel. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Renate Kok. Het broeit al langer tussen het kabinet en een deel van de ambtenaren van Buitenlandse Zaken. In oktober riepen ze in een open brief op om onschuldige burgers in Gaza beter te beschermen. Morgen gaan ze demonstreren tegen het Nederlandse Israëlbeleid op de stoep van het ministerie, schrijft de Volkskrant. Ze willen dat de geweldcyclus stopt en zien een staakt het vuren als enige oplossing, zegt een van de initiatiefnemers. Het protest tegen het beleid van de eigen minister is opmerkelijk. Toch is de verwachting dat zo'n 100 rijksambtenaren mee zullen doen aan het protest. We hebben er goed over nagedacht, zeggen ze. Dit weegt voor mensen zo zwaar dat ze zich toch willen uitspreken. Ja, slecht nieuws voor treinreizigers die bijvoorbeeld naar Wenen willen of Zürich. Voor een ticket met de nachttrein betaal je namelijk sinds dit weekend ineens ongeveer de helft meer, waarschuwt het AD. De Oostenrijkse NS, de ÖBB, wijt dat vooral aan de drukte in die populaire trein. De tarieven hangen namelijk af van de verwachte bezetting in de trein. In rustige perioden dalen de prijzen dan weer, is het idee. En wie lang van tevoren boekt, is volgens het ÖBB ook goedkoper uit. Het zal nodig zijn ook, want wie bijvoorbeeld nu eens een eentje een eigen coupé wil, betaalt de hoofdprijs. De alleenreiskorting is namelijk ook afgeschaft. Voor een retourtje kan het oplopen naar ruim 1.000 euro. Maar dan heb je wel een eigen wc en een eigen douche. Ja, in de Limburger gaat het ook over reisjes, maar dan door de ziekenhuistop van het Maastricht UMC. Het driekoppige bestuur heeft zich volgens de krant, die in de veelal zwart gelakte bonnetjes dook, in 1,5 jaar tijd voor bijna 100.000 euro door privéchauffeurs laten rondrijden. En er waren ook luxe studiereizen naar de VS. Bijvoorbeeld naar Arkansas, waar het hoofdkantoor van de Amerikaanse supermarktketen Walmart staat. Ter inspiratie op het gebied van leiderschap was dat. Of een rondreis door India. Voor dat soort buitenlandse reizen werd ook nog eens 1,5 ton afgeboekt. Volgens de Limburger had met name de voorzitter van de Raad van Bestuur het er maar druk mee. In 2022 en in de eerste helft van dit jaar was ze door alle reisjes 2 maanden niet in haar bestuurskamer te vinden. Dartritis, heb je er ooit van gehoord? Nou, ik niet in ieder geval, maar het bestaat. En het staat zelfs in het Britse woordenboek, weet trouw. In die krant vertelt darter Barry van Peer hoe hij de pijl maar niet uit zijn hand kreeg op een van de grote toernooien van de dartsbond. Hij blokkeerde volledig en die pijl die leek wel vastgelijmd in zijn hand. Het komt trouwens ook bij golf voor. Dan heet het jips. Bij biljarten heet het coitus en bij het boogschieten kennen ze rozenvrees. Een neuroloog die zelf jips heeft, doet er nu onderzoek naar. Spanning, faalangst, druk en misschien zelfs familiaire aanleg zijn waarschijnlijk van invloed, denkt hij. Van Peer kwam er gelukkig wel vanaf door in het pikken donker pijlen naar het bord te gooien of propjes in een prullenbak. En ik zeg tegen mezelf dat het maar een potje darts is. Dat verlaagt de druk. Laat maar komen, dat WK. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. I'ma try. Rondé, Get to You. Het is een historische dag voor Suriname. Desi Boutersen is onherroepelijk veroordeeld voor de decembermoorden. Of die daadwerkelijk de cel ingaat, is nog de vraag. Want Boutersen heeft nog een laatste strohalm. Hij kan een verzoek tot gratie indienen. Advocaat Gerard Spong, geboren in Suriname, goedenavond. Goedenavond. Kan iedereen om gratie vragen als die net is veroordeeld? Of geldt dat alleen voor speciale zaken? Nee, iedereen die kan om gratie vragen. Er is niet een speciale categorie verdachten of veroordeelden. Iedere veroordeelde heeft dat recht om gratie te vragen. En het is zo, als hij gratie vraagt binnen 8 dagen na het wijzen van het vonnis, dan heeft dat gratieverzoek een schorsende werking. En dat betekent dat dan de ten uitvoerlegging van de opgelegde straf nog even op zich moet laten wachten. Ja, Boutersen is nog niet achter de tralies gezet. Heeft dat ook te maken met die mogelijkheid dat hij gratie gaat vragen? Denkt u? Dat denk ik niet. Het vonnis is nu, het is een onherroepelijk eindvonnis. Dus hij moet sowieso de cel in. De enige manier om dat eventueel nog te kunnen voorkomen is een gratie. Ja. Hoe groot de kans is dat hij gratie krijgt, daar valt niet zo heel veel over te zeggen. Maar ik denk dat die kans zeer klein is. Dat gratieverzoek gaat belanden op het bureau van de president, hè, van Santokki. Ja. Is dat echt alleen zijn beslissing, de beslissing van de president? Ja, dat staat zo met zoveel woorden in de grondwet van Suriname. Mm-hmm. En het is wel zo dat alvorens de president de beslissing neemt, moet hij advies inwinnen bij de rechters die dit vonnis vandaag hebben uitgesproken. Laat zich raden dat die niet zo gauw zullen zeggen, ja, we hebben het toch iets te zwaar aangezet. Maar hij moet dat advies vragen. Voor de rest is die gratie een totaal ongenormeerd verschijnsel. Mm-hmm. Dus we weten niet eens op welke gronden je dat nou precies kan vragen. In de praktijk, in Nederland althans, is het zo dat gratie wel eens verleend wordt vanwege humanitaire redenen, bijvoorbeeld ernstige ziekte. Soms is er ook sprake van een heel lange gevangenisstraf die op een gegeven moment een redelijk doel dreigt te verliezen. Denk aan de 3 van Breda destijds. Maar meestal zijn het toch wel hele klemmende persoonlijke omstandigheden. Ja. En we weten ook nog helemaal niet of Boutersen dat verzoek gaat indienen. Nee, dat weten we niet, maar hij heeft in de afgelopen procesjaren heeft hij elk middel aangegrepen om onder deze veroordeling en strafoplegging uit te komen. Dus het ligt voor de hand? Het ligt voor de hand, ja. Santokki is in een eerdere functie betrokken geweest bij de vervolging van Boutersen. Dan ligt het natuurlijk niet in de lijn der verwachting dat die Boutersen nu gratie zal verlenen, toch? Nee, dat is juist. Santokki was vroeger politieinspecteur in Paramaribo. Mm-hmm. En toen behandelde hij kookzaken. Later is hij minister van Justitie geworden. En toen werd hij natuurlijk ook geconfronteerd met dit onderzoek. Dus hij heeft in verschillende hoedanigheden heeft hij met deze zaak te maken gehad. Ja. Kunt u verklaren waarom Boutersen nog niet van zijn bed is gelegd tot nu toe? Nou, dat is moeilijk te zeggen eigenlijk. Ik kan het eigenlijk niet verklaren. Het enige wat ik wel kan zeggen is dat men waarschijnlijk gedacht heeft dat bij de uitspraak onlusten zouden uitbreken. Mm-hmm. En dat vervolgens men gedacht heeft van nou, laat maar eerst even de boel tot bedaren komen. En als het tot bedaren is gekomen, dan sturen we een arrestatieteam. Ja. Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. Want voor sommige nabestaanden was het ook een teleurstelling, hè, dat hij niet werd ingesloten vandaag. Was dat voor u ook zo? Nee. In wezen is het zo dat een onmiddellijke gevangenneming zoals geëist door het Openbaar Ministerie, dat was strikt juridisch genomen, was dat eigenlijk een overbodige maatregel. Ja. Omdat ieder vonnis moet ten uitvoer gelegd worden, zo zegt de wet het. En dus ligt in het feit dat er een vonnis is, daarin ligt besloten dat er tot gevangenneming moet worden overgegaan. Dus vandaar dat de rechter in Paramaribo in dat vonnis van vandaag tevens heeft overwogen dat het OM in gebreken is gebleven om de noodzaak van een onmiddellijke gevangenneming, om die aan te tonen. Ja. Omdat het al besloten ligt in de wet. Ja. Onder de slachtoffers van de decembermoorden waren ook vrienden van u. Dat moet voor u dan ook een beladen en geladen uitspraak geweest zijn vandaag, hè? Dat is volkomen juist. Ik ben vanochtend opgestaan en ik dacht toch aan niks anders. En voortdurend schieten door je hoofd beelden van hoe zullen deze mensen, deze vier, hoe zullen zij hun laatste uren hebben doorgebracht? Ja. We weten dat ze gemarteld zijn, we weten dat ze opgesloten zijn, we weten dat ze tot op hun ondergoed zich moesten uitkleden. Maar hoe zijn hun allerlaatste momenten verlopen? Het is zo gegaan dat zij uit de cel werden opgehaald, voor Boutersen werden geleid, die zat achter een groot bureau, en dat Boutersen hen plomp verloren meedeelde dat ze tot de doodstraf waren veroordeeld. En iedereen begon natuurlijk te stamelen hoezo, wat, waar. En toen werden ze direct weggeleid. En tijdens dat wegleiden zijn ze geëxecuteerd. Maar de vraag is natuurlijk, en dat spookt voortdurend door mijn hoofd, hoe hebben ze dat laatste uur, de laatste paar uren, hoe hebben ze die doorgebracht? Wat ging er door ze heen? Het waren advocaten, dus die moeten hebben geweten dat er iets onheilspellends stond te gebeuren. Ja. Dus u hebt veel aan ze gedacht vandaag? Enorm veel. Ja. Eigenlijk elke minuut. Ja. En ook met angst en beven van, stel je nou voor dat er een andere uitspraak komt dan die er nu ligt? Nou, daar was ik vreemd genoeg niet zo bang voor, omdat ik ken het dossier natuurlijk. Ik heb dat vonnis van de krijgsraad ook bestudeerd uiteraard. Vonnis van 110 pagina's. En dat zat zo goed in elkaar. En ik ken het dossier, ik weet welke belastende getuigenverklaringen er liggen, dat ik het eigenlijk voor onmogelijk hield dat een rechter tot een ander oordeel zou kunnen komen. En als ik dan ook nog daarbij in aanmerking nam dat de verdediging met allerlei vrij onzinnige, onaannemelijke alternatieve scenario's op de proppen kwam tijdens het proces, dacht ik van ja, hier trapt een rechter toch niet in. Dus ik was er eigenlijk wel van overtuigd dat er een veroordeling zou komen. Maar het blijft natuurlijk altijd wel een tikkeltje spannend. Ja. En hebt u het gevoel dat met de uitspraak van vandaag dit boek toch nu langzaam maar zeker met een wat geruster hart gesloten kan worden? Ja, dat denk ik wel. We kunnen het boek nog niet helemaal dichtslaan, want we moeten natuurlijk wel wachten op de tenuitvoerlegging van het vonnis. Ja. Zolang dat niet aan de hand is, zolang die man niet in de cel zit, is en blijft het boek nog niet gesloten. Nee, want ja, terwijl wij met elkaar praten, is Boutersen nog op vrije voeten, hè? En hij is nog op vrije voeten, ja. Ja, en stel nou dat hij gratie krijgt, dan is het toch nog denkbaar dat hij er niet één nacht voor in de cel hoeft. Dat moet voor u een ondraaglijke gedachte zijn. Ja, dat is het eigenlijk ook. En niet alleen voor mij, ook voor de nabestaanden is dat zo. Maar die kans achten wij onwaarschijnlijk. Ja. Als ik heel eerlijk moet zijn. Ja, maar u kunt Santokki natuurlijk niet echt helemaal inschatten, hè, wat er door zijn hoofd gaat. Want hij, ja, misschien staat hij ook wel onder druk. Dat weten we natuurlijk niet. Dat weten we niet. En het gaat zelfs het gerucht rond in Paramaribo vooral, dat bij de machtsoverdracht van Boutersen naar Santokki, toen die de presidentsverkiezingen had gewonnen, dat tijdens die machtsoverdracht de beide heren een onderonsje hadden. Mm-hmm. En dat tijdens dat onderonsje zou zijn afgesproken dat Santokki hem niet in de gevangenis zou laten verdwijnen. Oh, ja. Maar ik zeg er met nadruk bij, dit is een gerucht. We weten daar verder niks van. Nee. Er is ook geen bewijs van op tafel gelegd. Mm-hmm. Maar ja, het kan natuurlijk wel zo zijn dat uit oogpunt van politieke motieven Santokki misschien toch denkt van ja, ik moet misschien toch een andere beslissing nemen. Om de onrust eventueel tegen te gaan. Ja, dat acht ik niet helemaal uitgesloten. Maar ik moet er direct wel bij zeggen dat Santokki heeft meermalen nogal ferm verklaard dat Suriname een democratische rechtsstaat is, dat hij die zal eerbiedigen En dat brengt natuurlijk wel met zich mee als hij dat soort uitspraken doet. Dat je niet vervolgens tot een gratiering op grond van politieke omstandigheden kan overgaan. Maar aan de avond, op de avond van deze historische dag kunt u toch nog niet helemaal gerust gaan slapen? Nou, ik ben op dit moment wel vrij moe, dus ik ga denk ik wel goed slapen. Maar u hebt wel gelijk, er blijft zolang hij niet in de cel zit, ben ik nog niet helemaal 100% gerust. Nee. Nou, ik wens u in elk geval een goede nacht toe, meneer Spong. Dank u wel. Oké, hartelijk dank. Dag. J.J. Cale, Mississippi River. Zeeland werkt mee aan de bouw van twee nieuwe kerncentrales als het landschap maar niet wordt aangetast. Dat is het resultaat van een consultatieronde die de provincie hield onder de Zeeuwse bevolking. Johannes de Bat gaat als gedeputeerde over zowel energietransitie als economie. Goedenavond. Goedenavond. De voorwaarden die gesteld zijn, zijn geen koeltorens bij de kerncentrales, geen nieuwe hoogspanningsmasten en ook de natuurbuffer Sjoerand moet onaangetast blijven. Sloerand, moet ik zeggen. Waarom vinden de Zeeuwen dat zo belangrijk? Dat heeft er denk ik mee te maken dat de Zeeuwen de energietransitie al gewend zijn en daaromheen speelt veel. Daar zijn al nieuwe leidingen gebouwd, daar zijn al nieuwe hoogspanningstation gebouwd en ik denk dat Zeeuwen dat wel genoeg vinden. Dus ze zijn best bereid mee te denken over die komst, maar dan wel onder deze voorwaarden. Ja, kan een kerncentrale zonder koeltoren? Ja, de huidige kerncentrale heeft ook geen koeltoren. Dus in die zin is de verwachting zeker dat dat kan. Dat is ook wat de technici van de huidige kerncentrale zeggen. Dat was een makkelijk in te willige eis, zou ik maar zeggen. Zeker. En tegelijkertijd was dit wel een van de punten die in de hele discussie op werd gebracht. Mm-hmm. En daarom is het ook goed om dat dan nu maar definitief ook neer te leggen als voorwaarde. Ja. Koeltorens horen niet bij de kerncentrale als die in Zeeland komt. En extra hoogspanningsmasten? Ja, de afgelopen maanden is gewerkt aan een nieuw tracé wat loopt van Borselen naar Bergen-op-Zoom. Dus mm-hmm. In die zin is er al heel veel gebouwd. Heeft vooral ook te maken met de aanlanding van windenergie die van zee komt. Dat tracé wordt zo goed als aangesloten. Dus feitelijk is er al heel veel aangelegd. En wij zeggen nu niet nog zo'n tracé. Dat is een sterke wens van heel veel Zeeuwen. De Zeeuwse bevolking is dus gevraagd welke voorwaarden ze verbinden aan de komst van kerncentrales. Maar is ze ook gevraagd of ze überhaupt wel nieuwe kerncentrales willen? Ja, dat is altijd het lastige in zo'n hele energietransitie. Hè. We weten dat er een heleboel nodig is. Er is ook windenergie nodig. Er is zonne-energie nodig. En heel vaak zie je dat bij al die processen de participatie op de locatie plaatsvindt waar het is. Mm-hmm. En dat is in dit geval dus de kerncentrales rondom Borselen. En dat zal bij windparken en bij zonne-energie ook plaatsvinden, daar waar die geplaatst worden. Er is natuurlijk wel genoeg gepeild in de afgelopen maanden, zeker ook rondom verkiezingen, wat CEO ervan vinden. Mm-hmm. En dan zie je toch steeds dat er een ruime meerderheid voor kernenergie is. Maar goed, dat is een uitgangspunt waar wij op zich niet naar kijken. Wij kijken gewoon, als het Rijk dit wil, dan hebben wij voorwaarden. En zien wij kansen. En over die voorwaarden en die kansen gaat het gesprek met het Rijk. Ja, de meeste Nederlanders zijn niet blij met een kerncentrale in hun achtertuin. Is dat voor Zeeuwen dan anders? Nou, ik denk ook niet dat er per se een soort hosanna en hoera stemming is als het gaat om de bouw van kerncentrales. Ik denk wel dat er een heleboel mensen beseffen dat in een wereld waarin we de CO2-reductie sterk willen bevorderen, dat kernenergie een onderdeel moet uitmaken van die hele brede energiemix van zon, wind en kernenergie. Als je dat weet, dan zul je ook ergens een keer het gesprek moeten gaan voeren. En waar plaats je die dan? Waar plaats je windmolens? Mm-hmm. Waar plaats je zonneparken? En waar plaats je kerncentrales? En daarom is het ook goed dat we nu het Rijk nog geen beslissing heeft genomen, neerleggen wat Zeeland belangrijk vindt, wat Zeeland ook als voorwaarde stelt, en daar dus het gesprek over openen met het Rijk. En dan speelt natuurlijk ook mee dat ze al gewend zijn aan borstelen. Ja, absoluut. Dus in die zin, een heleboel Zeeuwen kennen wel iemand die bij die kerncentrale werkt. Een heleboel Zeeuwen hebben wel eens een bezoek gebracht aan het bezoekerscentrum. Dus in die zin is het wel een bekend fenomeen. En dat maakt denk ik zeker wel uit bij hoe naar kernenergie gekeken wordt. Dat zie je ook in die peilingen, dat Zeeuwen vaak positiever zijn over kernenergie dan de rest van Nederland. Betekent dat ook dat ze zich geen zorgen maken over de veiligheid van kerncentrales? Ja, in algemene zin is het natuurlijk zo dat kernenergie een bekend iets is. Hè? Dus ik denk dat er zeker mensen zijn die tegen kernenergie zijn. Dat is ook in Zeeland zo. Mm-hmm. En die roeren zich ook en die uiten hun zorgen ook. Maar er zijn ook mensen die zeggen, ja, ik moet kiezen tussen een windmolen die mijn landschap aantast of tussen een kerncentrale die ik zie staan. Ja, dan kies ik op een gegeven moment voor een brede mix en wil ik het misschien allebei of allebei niet. Ja, en dan spelen die zorgen over eventuele veiligheidsproblemen geen rol? Ja, feitelijk staat er al één. En het Rijk is ook van plan om die langer open te houden. Mm-hmm. Dus dat is sowieso iets waar we rekening mee houden. En ja, je kunt ook bijna zeggen of er nu één of twee staat, dat maakt dan ook niet meer zo heel veel uit. Nee. De veiligheid is in die zin exact hetzelfde. We hebben ook wel gezegd in het voorwaardenpakket, mochten er wel extra veiligheidseisen zijn, ja, dan zal het Rijk ook die voor zijn rekening moeten nemen. Want het kan niet zo zijn dat uitbreiding van kerncentrales in Borselen gaat drukken op de schouders, qua lasten dan toch, op de schouders van de Zeeuwen. Nee. Gaat Zeeland ook profiteren van die nieuwe kerncentrales? Ja, dat is ook waarom we spreken over voorwaarden aan de ene kant en kansen aan de andere kant. Wij zien kansen in bijvoorbeeld het ontwikkelen van een nucleair kenniscluster. Er moet heel veel gedaan worden in Nederland aan het ontwikkelen van die kennisbasis. Daar is de afgelopen jaren in gesneden. En zeker als je meer kennis nodig hebt, moet je dat ook ontwikkelen. Dus wij zien daar een kans. Maar wat heel belangrijk is dat onze industrie ook moet verduurzamen. Die is voor Zeeland heel belangrijk. Veel mensen werken daar. Mm-hmm. Het is ook een systeem wat in elkaar past. Als je één industrieel complex zou sluiten, dan is de kans groot dat de rest ook omvalt. En daar heb je dus die CO2-vrije elektronen voor nodig. Nou, Europees gezien heeft men ondertussen ook al gezegd dat kernenergie een groene vorm van energie is. En dat is ook zo, hè, want er komt geen CO2-uitstoot bij vrij. En daarom is dat voor de industrie belangrijk. En daarom is het ook voor Zeeland belangrijk. Ja, maar er komt voor 1000 mensen werken, hoorde ik. Ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe je rekent, maar je kunt echt aan dat aantal rekenen. En in de bouwfase zal het zeker ook nog om meer mensen gaan. Dus dat is tegelijkertijd ook een opgave. Al die mensen die straks gaan bouwen aan die kerncentrale, ja, die moet je ook goed huisvesten. En daarom zijn ook dat van die zaken waar we over in gesprek moeten met het Rijk, want die woningen moeten er wel komen. En daar kunnen we ook niet mee wachten. Ja. De voorwaarden die de provincie stelt om het landschap te ontzien zijn hard, hè, zegt u. Maar ja, als het Rijk daar nou eens niet aan tegemoet komt? Nou ja, we zitten wel in de situatie dat het Rijk Zeeland nodig heeft. En ook de gemeente Borselen nodig heeft. Hè. Ze kunnen echt niet, ja, in een heel slecht geval zouden ze dat kunnen proberen. Maar ik denk dat je als overheid dat niet wilt en ook niet kunt. Nee. Dus moet je met elkaar dat gesprek voeren. En ook zorgen dat je op voorhand overeenstemming hebt, ja, over zaken die wij dus belangrijk vinden. Ja, maar meneer De Bat, 3 jaar geleden zou Zeeland ook een marinierskazerne krijgen. Dacht iedereen toen, dat ging ook niet door. Nee, maar daar hebben we vervolgens wel van geleerd. En hebben we het Rijk toch wel stevig onder druk gezet en een goed compensatiepakket gekregen. En daar hebben we op voorhand het geld voor binnengehengeld. Dus we hebben gezegd dat geld moet voor Zeeland zijn. Het moet niet zo zijn dat dat nog een keer weggepakt kan worden. En dat was bij de Marinierskazerne anders. Dus in die zin hebben we geleerd van die casus. En kunnen we ook die leerles nu benutten om het voor dit onderdeel ook echt goed te doen. Ja. De vergunning voor de kerncentrale in Borselen loopt in 2033 af. Staan die nieuwe er dan? Nou ja, bouwen kost jaren. Mm-hmm. En de proceduretijd minstens even zo lang. En dat is natuurlijk ook het probleem. Daarom duurt het eigenlijk al lang, zou je kunnen zeggen, voordat men het beslissing neemt. Tegelijkertijd, als je het zorgvuldig wil doen en het proces goed wil doorlopen, dan hoort dat erbij. En dat is ook de reden dat het Rijk zelf het komende jaar de MER-procedures gaat starten. En dat wij gezegd hebben, voordat het Rijk die formele procedure start, willen wij de kansen en voorwaarden op een rij hebben staan. Mm-hmm. Dat staat het nu. Dat gaat ook Provinciale Staten vaststellen. En daarmee ligt er een stevig pakket vanuit Zeeland waar het Rijk rekening mee gaat houden. Meneer De Bat, dank u wel. Het clichébeeld van de overgang zijn de opvliegers, die plotselinge aanvallen van extreme hitte. Maar dat valt misschien wel in de niet bij de minder zichtbare effecten die vrouwen kunnen ervaren en die het leven behoorlijk overhoop kunnen halen. En het wordt vaak nog onvoldoende serieus genomen door de huisarts. Althans, dat is de ervaring van Suzanne Reetans. Goedenavond. Ja, goedenavond. Je bent journalist, ook bekend als columnist, hè, in mm-hmm. allerlei bladen. Mm-hmm. Je hebt uitgebreid onderzoek gedaan, een podcast erover gemaakt, onlangs nog een groot stuk voor Vrij Nederland geschreven. Kwam die interesse in de overgang toen je daar zelf in belandde? Ik ben daar al een tijdje geleden in beland. Wat mij toen opviel was dat ik eigenlijk geen gehoor kreeg bij de huisarts. Even nog een stapje terug. Ja? Wat ervoer je toen? Oh, dat begon. Het begon met slaaploosheid. Ik kon gewoon niet meer in slaap komen. En toen ik een jaar of 38, 39 was, kwamen er heel veel stemmingswisselingen bij. Mm-hmm. Op een gegeven moment, dus enorme PMS-klachten. PMS? Toen, ja, premenstrueel syndroom. Ah, ja. Ja. Ja, en dat is eigenlijk waar het zo'n beetje mee begint. Want je hormonen beginnen na je 35ste af te nemen. En dan legde jij toen zelf verband met die overgang? Nou, ik wist wel dat het te maken had met de hormonen die gingen afnemen. Dat was me uiteindelijk wel verteld. En, ik wist nog niet in welke mate. En ik wist ook niet dat dit er eigenlijk allemaal al bij hoorde. Want je zegt 38, dat lijkt mij heel jong. Ja, ik was best vroeg. Maar dit soort klachten, ja, dat is vaak zo rond 40, 42, ja. Kan dat toch wel beginnen. Je vertelde dat je met die klachten naar de huisarts ging. Ja. Ja. En toen? Nou ja, dan wordt het. Kijk, je zit dan ook net in een fase met, weet je, de kinderen zijn klein, maar gaan ook net een beetje, de oudste dan net naar de middelbare school. Dus ja, er wordt dan gezegd, en als je werkt van, maar je hebt het gewoon te druk, je moet rustig aan doen, je moet aan het leven leren wennen. Ja, wat meer leven wennen. Want dat deed je pas 38 jaar. Ja, nou ja. Ik moest het rustig aandoen. Ja. Maar je kreeg dus geen adequate hulp? Nee, nee. Hoe kwam dat, denk je? Nou ja, omdat er toen, dat is natuurlijk al wel een tijd geleden. Inmiddels is de richtlijn voor huisartsen wel veranderd, vorig jaar. Waardoor in ieder geval onderkend wordt dat vrouwen hier last van kunnen hebben. Want toen was het nog een beetje van, nou ja, het hoort erbij en het gaat vanzelf weer over. Ik wil toch even weten, had je een mannelijk of een vrouwelijk huisarts? Mannelijk. Ja, ja. Zou dat ook nog een rol spelen? Nou ja, misschien wel. Alhoewel ik toch ook wel nu van vrouwen hoor ook. Die 8, 49 jaar zijn en bij een vrouwelijke huisarts komen die ook van die leeftijd is. En die zegt dan, maar je hebt nog een cyclus. Dan kan het niet de menopauze zijn. Ja, terwijl dat gewoon 10 jaar duurt. En je zegt, inmiddels zijn huisartsen daar adequater in? Nou, de richtlijn is veranderd. Dus ze kunnen wel, als ze het opzoeken op hun schermpje, kunnen ze er wel iets over vinden. Maar wat nog steeds in de richtlijn bijvoorbeeld staat, dat zijn die opvliegers en vaginale droogte. Dat zijn de enige reden eigenlijk om een hormoonsuppletie voor te schrijven. Terwijl vrouwen daar helemaal niet zoveel last van hebben, van die opvliegers althans. Maar veel meer last van stemmingswisselingen en die slapeloosheid. Want dat had jij ook? Ja. En hoe uitte die stemmingswisselingen zich? Nou, ja, ik raakte extreem gejaagd en geïrriteerd. Ik verdroeg eigenlijk niemand meer om me heen. Ruzie maken met mijn man, ruzie maken op werk. Kribbig toen tegen de kinderen. En ja, dat is, uiteindelijk werd dat steeds erger. Tot ik echt het gevoel had dat ik gewoon een open zee en dat al mijn zenuwbanen open lagen. En we zijn uiteindelijk gescheiden. En wat had er toen moeten gebeuren om dat misschien een andere loop te laten nemen? Nou ja, achteraf, nu. Uiteindelijk heb ik antidepressiva gekregen, een lage dosis. Dat is inmiddels eigenlijk vrij standaard. Dus als je als vrouw rond de 40 met stemmingsklachten komt, krijg je antidepressiva voor. Is dat een goede aanpak? Nou nee, want ik denk dat het door die hormonen komt. Ja, dus ja. Je had het over hormonensuppletie, zei je? Mm-hmm. Vertel daar eens wat over. Nou ja, die klachten worden veroorzaakt doordat je oestrogeen afneemt en progesteron. Mm-hmm. En dat moet je gewoon weer aanvullen. De overgang is natuurlijk een heel vanzelfsprekend natuurlijk proces. Hè. Je zou denken dat we daar alles van weten. En dat het ook niet iets is om moeilijk over te doen. Rust daar dan toch een soort taboe op, denk je? Nou, er is wat heel veel ellende heeft veroorzaakt, is in 2002 de Women's Health Initiative onderzoek. Die hadden een lang onderzoek gedaan naar vrouwen met hormoonsuppletie. En daar was uitgekomen dat leek de conclusie, dat die vrouwen een verhoogde kans hadden op trombose en borstkanker. Alleen is dat hele onderzoek eigenlijk verkeerd geïnterpreteerd. Maar het kwam meteen met grote chocoladeletters overal in de kranten. Maar dat was eigenlijk appels met peren vergelijken. Want dat was een hele oude doelgroep, waar de gemiddelde leeftijd was, geloof ik, rond de 70. Dus dat was eigenlijk een verkeerd geïnterpreteerd onderzoek? Verkeerd geïnterpreteerd onderzoek. Maar toen zijn, wat in de jaren 90 waren er eigenlijk steeds meer vrouwen die hormoonsuppletie gebruikten. Maar ja, vrouwen hebben gewoon wereldwijd massaal zijn ze daarmee gestopt. Ja, en ten onrechte. Het onderzoek daarna is ook allemaal gestopt. En we zitten nu dus, ja, 21 jaar later. Ja. Ja. En is dat de belangrijkste behandeling van de overgang, of zijn er nog andere mogelijkheden? Nee, dat is eigenlijk de belangrijkste. Wat je nu nieuw hebt, is dat er je hebt nu bio-identieke hormoonsuppletie. Want wat toen uit dat onderzoek was gekomen, is dat de borstkankergevoeligheid zit met name in het progestageen. Het is het synthetische progesteron. Daar zijn nu alternatieven voor die veel gezonder zijn. En waarbij helemaal geen verhoogde kans is. Maar je zegt dus, als je die hormonen geeft, dan help je vrouwen een heel eind op weg. Ja. Ja, het is echt 80% van de vrouwen is alle klachten verdwijnen daardoor. Hoe is dat nu met jou? Nou, heel goed. Want ben je er vanaf? Hè? Ja. Je hebt helemaal geen klachten meer? Nul. Ja. Ik ben ook verlost van klachten waar ik me eigenlijk niet van realiseerde dat het bij de overgang hoorde. Noem eens wat. Nou ja, bijvoorbeeld gewrichtspijnen. Of als ik 's ochtends opstond, ik dacht dat gewoon een beetje bij het ouder worden hoorde. Moest ik mezelf bijna omhoog krikken. Voordat ik helemaal zeg, het deed alles pijn. En nu sta ik gewoon op, heb ik nergens last van. Ja, maar omgekeerd is het misschien ook wel niet de goede aanpak om al die klachten dan maar onder het kopje overgang te scharen. Nee, maar ik denk wel dat als je vrouwen van menopausale leeftijd, dus eigenlijk boven de 40, en het is slapeloosheid, stemmingsklachten, nou ja, het hele rijtje, dan denk ik dat hormoonsuppletie altijd de eerste lijns behandeling zou moeten zijn. En zeker niet antidepressiva. Ja. En wat is nou de manier om vrouwen in de overgang structureel beter te helpen? Alleen maar hormonen of ook andere dingen? Nou ja, ik denk dat ze sowieso voorlichting goed zouden moeten krijgen over de opties. Ik denk dat die hormoonsuppletie heel erg goed is. En daarnaast ook advies over slapen is heel belangrijk. Gezond eten, bewegen. En het ook bespreekbaar maken. Ik heb ook wel eens een programma gemaakt over de overgang. En toen werd er ook voor gepleit van, bespreek dat op je werk ook. Ja, ja. Dat zou ook veel helpen. Ik denk dat dat wel helpt, maar heel veel vrouwen durven dat niet. Maar dat is toch dus dat taboe wat er nog op rust. Terwijl alle vrouwen ermee te maken hebben. Ja, maar het is natuurlijk, het disqualificeert je misschien ook een beetje. Want veel vrouwen krijgen ook last van brain fog. Dat je gewoon niet meer kunt concentreren. En eigenlijk cognitief gewoon niet zo goed meer meekomt. Ik had daar zelf ook, dat is het moment dat ik echt aan de bel ging trekken. Want ik schrijf en ik heb gewoon 2 jaar nauwelijks kunnen werken. Omdat ik me niet meer kon concentreren. En er kwam niks meer uit mijn vingers. Nou, daar werd ik heel lethargisch van. Ja, en je zei, sinds ik die hormonen gebruik, is het allemaal verholpen. Ja. Hoe lang moet je dat dan blijven gebruiken? Nou, de Nederlandse richtlijn is 5 jaar. In Amerika en ook de Europese richtlijnen trouwens. Daar is dat langer. Boven de 10 jaar. En er wordt inmiddels ook al over gesproken dat je dat eigenlijk levenslang zou moeten kunnen gebruiken. Ondanks die gevaren waar ook over gesproken wordt. Ja, maar ja, die zijn er niet echt bij bio-identieke hormoonsuppletie. Hmm. Nou ja, ik vond het in elk geval mooi om je erover te horen vertellen, Suzanne Reetans. Dank je wel. Ja, graag gedaan. Nora Jones, Chasing Pirates. In België wordt al meer dan 10 jaar gewerkt aan de restauratie van het beroemdste schilderij van het land, het Lam Gods. In de 15e eeuw geschilderd door de gebroeders Jan en Hubert van Eyck. En net nu de restauratie de laatste fase ingaat, eisen 2 van Eyck-kenners dat de restauratie onmiddellijk wordt stopgezet, want er zou onherstelbare schade worden aangericht aan het werk. Het is niet echt een schilderij natuurlijk. Het is, meneer Michel van der Laar, het is meer een drieluik, hè, op hout geschilderd. Een veelluik. Het is veelluik. Zo groot en het bestaat uit meerdere luiken. En dat kan allemaal dicht. En dat is een gigantisch kunstwerk. Wat door de eeuwen heen zoveel miljoenen bezoekers heeft gekend. En ja. wat ook door heel veel kunstenaars altijd is bezocht. En is beschreven als het mystiekste aller schilderijen. U bent restaurator. Mensen kennen u ook van het televisieprogramma Het Geheim van de Meester. Hè? En u bent het al een beetje aan het omschrijven, het Lam Gods. Maar waarom is het zo'n belangrijk schilderij? Ja, die gebroeders van Eyck, Hubert en Jan, dat zouden ook de uitvinders zijn van de olieverf. En dat schilderij heeft gewoon heel veel dimensie. En zeker als je je verplaatst in de schoenen van een middeleeuwer, ja, dan moet dat een enorme sensatie zijn geweest om dat schilderij te aanschouwen. Ja. En het is heel fijn geschilderd. Ja, ik heb het ook wel eens in het echt gezien. Als je ervoor staat, dan ben je verbijsterd dat het al 600 jaar oud is. Hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Ja. Maar er is nu dus ernstige kritiek op de restauratie. Onder andere van mevrouw Helene Verhoegstraten, emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Katholieke Universiteit Leuven. Kent u haar? Ik heb les van haar gehad. Ah. In Louvain la Neuve. En zij komt niet van de straat. Dat is een belangrijke professor die ook groot auteur is. En een hele grote kenner op het gebied van de Vlaamse primitieven en vooral de techniek van die schilders. En zij heeft, ze neemt geen blad voor de mond. Zij zegt het is een restauration catastrofiek. Want wat is er zo catastrofiek hieraan? Zij zegt, het is altijd de vraag geweest, wat is van Hubert en wat is van Jan? Zij zegt, ik weet het, wat jullie er afkrabben, dat was Jan. En je komt uit op Hubert. Want Hubert is begonnen, hè? Die is overleden en zijn broer heeft het afgemaakt. En wat gaat er dan precies fout nu? Nou ja, precies dat. Hè. Dus dat Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, het KIEK, die de restauratie uitvoert, die is al jaren bezig met die restauratie en die haalt er een laag af waarvan zij zeker weten dat dat niet bij het kunstwerk hoort. Maar Helene Verhoefstraat zegt, het hoort er wel bij. En er worden hier verkeerde beslissingen genomen. En wat halen ze er dan bijvoorbeeld af? Een laag. Dus wat veel mensen misschien gezien hebben wel, is de kop van het lam, gods, ja, hè, dus een schapenkop. Mm-hmm. Die is helemaal veranderd. Hè. Die is na de restauratie is dat een heel ander schapengezicht geworden. Eigenlijk zijn ze allebei mooi. Wat me ook opvalt is dat schilderij wat naar boven is gekomen, die kop, die is eigenlijk niet beschadigd. En die is heel anders. Dat is natuurlijk wel gek, hè? De uitvoerders van de restauratie zeggen dat er onder de laag die zij weghalen beschadigingen zitten en krakelures en zelfs vullingen, dus gevulde lacunes, die dus door die overschildering werden overbrugd. En dat is het bewijs dat er niet bij hoort. Is dat een plausibel verhaal? Dat moet haast wel, want het zijn niet de eerste, de beste die daar die restauratie uitvoeren. Maar dan kloppen die zorgen van die twee van Eikenners niet. Nee, uiteindelijk zal het een misverstand zijn. En zullen ze, is er toch niet genoeg gecommuniceerd en gedocumenteerd. Terwijl die mevrouw Verhoefstraat, die zit in die commissies die restauraties begeleiden. Dus het is wel heel opmerkelijk. Ja, Jan van Eyck had het net al over. Heeft het werk van zijn broer Hubert afgemaakt. Dan is natuurlijk de vraag, moet je dan terug restaureren naar Jan of naar Hubert? Nou, je moet terug naar de bedoeling van de kunstenaar, van de kunstenaars in dit geval. Mm-hmm. Ik ga ervan uit dat wat er nu wordt afgehaald, dat een overschildering is, maar die is wel 16e eeuws. En dan moet je, je verhaal moet wel kloppen. Het moet klinken als een klok en staan als een huis. Dat je zeker weet dat wat je eraf haalt, dat er niet bij hoort. Want wat weg is, is weg. Precies, ja. En het is toch voor een restaurator een gouden wet dat je restauratie reversibel moet zijn. Dat die ongedaan gemaakt moet kunnen worden door een andere restaurator na jou. Ja, maar dat gaat over de toevoeging, hè? Dus over de reconstructies. Dus de verf die er weer op moet. Maar het afhalen van de verf, dan moet je ook zeker weten dat er niet bij hoort. Ik ben ervan overtuigd dat dat zo is. Hè? Maar toch is er ergens een spleet voor deze kritiek. En dat is wel iets om bij stil te staan. En ze zullen nu nog met meer documentatie en bewijslast naar voren moeten komen om deze kritiek af te dempen. Maar wordt hij nou in Gent in die kathedraal elke dag werelderfgoed weggekrapt met mesjes? Dat is de stelling van Helene Verhoefstraat en andere kenners. En zij zeggen ook dat er dus ook dingen worden bijverzonnen en dat er bijverzonnen. Ja, en belangrijke elementen verdwenen zijn. En, wat is bijvoorbeeld weg, weet u dat? Nou, bijvoorbeeld een klein kasteeltje. Dat is eigenlijk verdwenen nu met dat wegkrabben. En dat is volgens haar en andere mensen is dat het kasteel van de opdrachtgever van het veeluik. En zo zijn er meer elementen die echt drastisch veranderd zijn. En de argumentatie van het KIEK is heel duidelijk. Hè? We overbruggen de overschuldiging overbrugde krakelures. Hè, dat zijn ouderdomskrakelures. Dat duurt 70 jaar dat die er zijn. Dus dat is eigenlijk al een bewijs en zelfs die vullingen. Maar ze hebben het ook over die overschildering die maakte de vormen van de figuren en de elementen wat breder. De kleuren werden veranderd. En dat vind ik eigenlijk geen goede argumentatie. Ik bedoel, dat een kunstenaar kan natuurlijk zijn plan veranderen. Dus u bent niet zo overtuigd van die zorgen? Jawel, die eerste drie argumenten die het KIEK geeft, die zijn wat mij betreft sluitend. En zij gaan echt niet jarenlang zitten krabben zonder dat ze zeker weten dat het er niet bij hoort. Maar ze geven toch ook een aantal argumenten er nog bij, waarvan ik denk van nou, dat had eigenlijk niet gehoeven. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu af gaat lopen, hoe die polemiek verder gaat. Ja, en want dat is natuurlijk de centrale vraag. Hoe moet het nou verder met dat lampgod? Komt dat nog goed? Ja, ze zijn al heel ver. Maar de restauratie is een moeilijk vak. En het is, ik zeg altijd maar zo, de beste restaurator die ligt te slapen op een bank. En de beste restauratie is die welke niet hoeft te gebeuren. Hè? Maar ja, je wilt toch terug naar de bedoeling van de kunstenaar. En je wilt alleen die is al 600 jaar dood. Hè? Dat is ook een beetje een probleem. Precies. Ja. En dus hoe weet je dat dan? Is heel moeilijk. En die overschildering is ook al heel, heel erg oud. Ja. Maar ik ben geen specialist op het gebied van dit schilderij. Ik ga nu met heel veel plezier en interesse lezen hoe dit verder gaat. En hoe die kritiek wordt afgeslagen, zeg maar. U slaapt er geen minuut minder om? Nee, inderdaad. Nee. En om de grote wijsgeer Harm Edens maar eens te citeren, gelukkig hebben we de foto's nog, hè? Zo is het, ja. Meneer Van der Laar, ik dank u hartelijk. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van deze uitzending van Het Oog. Na 12 uur kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. En dan praat Lotje IJsselmans met gastregisseur, met regisseur moet ik zeggen, Wil Koopman. En morgen is er natuurlijk weer een oog. En dan zit hier Lucella Carasso. En dan is er trouwens ook een tune, die hoort u nu ook al bijna. Ik hoor hem nog steeds niet, maar volgens mij moet hij nu ongeveer beginnen. Ja, ik wens u in elk geval voor nu een mooie en een rustige nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Welkom bij Snowworld, het skigebied van hier. Een skigebied waar je langer glijdt dan heen rijdt. Snowworld.com, bergen vol plezier. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pak zelf eens een podium. Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium? Pakken ze een podium en geniet met volle teugen van theater en concert op één van de 300 podia in Nederland. Podium cadeaukaart. Het cadeau dat je bijblijft. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de Pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Halfbaard. Middeleeuws dorp, duivelse verhalen, giftige geruchten. En de jonge Sebi, verhalen verteller in de dop. Halfbaard, opnieuw een grandioze roman van Charles Leminski, schrijver van Het Lot van de familie Meijer. Lees Halfbaard en dwaal met hem door tijden die minder vervlogen zijn dan ze lijken. Nu in de boekhandel. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. Kom oog in oog met het oude Egypte. 38 fascinerende mummieportretten. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je zonder schuldgevoel die huurauto een dagje stoffig laat worden. Aan je eigen zwembad hangt. En zo opnieuw ontdekt hoe grappig je kinderen eigenlijk wel niet zijn. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Kom oog in oog met het oude Egypte. Tickets op allardpierson.nl. Levens van kinderen zijn bedreigd door het geweld. Steeds meer kinderen onder voet. Bijna 2/3 van de kinderen is op de vlucht. Maar er is ook goed nieuws. Jij verzendt nu een pakje met hulp via unicef.nl/pakje... en wees het goede nieuws voor een kind in nood. NPO Radio 1. Middernacht.